Kocamandı dağlarındı başı day arkadaşlar. Of. Kocaman olur. Ah. Etekleri de heveyli meyli. Of. Yol bir yiğit ne kadar da kahraman olursa olsun, oh, vay olsun, ah. O da düşer de gurbetin ellerine, hop, yolu. Yol olur. Çinil çinil çiniler de şu yaylanı, taşları, ah. Garip garip de öter şu gurbetin, of, kuşları. Kuşları kendi sılasında gülmeyen de şu garibin, oh, başları, oh, ellerinde gurbetinde güler mi sandın, ah, benim efendim.